Açık Radyo 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Radyo'da Sivil Anayasa, Riskler ve Seçenekler program dizimizin 8.'si ve sonuncusunu yapıyoruz. Profesör Fuat Keyman'la birlikteyiz. Ben Deniz Ömer Madra. Ve bugün genel bir vizyon üzerinde de toparlama şeklinde yapalım. Bu anayasa yapılabilecek mi, yapılamayacak mı ama asıl nasıl bir temele oturmalı meselesini konuşacaktık. Ve geçen haftaki programda da bunun bir vicdan, etik, hukuk temel üzerine oturan ve bir kavşak noktasına da Türkiye'nin gelmiş olduğunu söyleyerek bitirmiştik. Fuat Keyman öyle demişti. Hakikaten bir daha bir temel bir fırsatı, toplumsal mutabakatı, işte genel bir demokrasi, katılımcı ve çoğulcu demokrasi kurma için önümüzde bulunan bu fırsatı gene heba edecek miyiz, yoksa bu kavşaktan ilerleyecek miyiz diye. Bugünse aslında belki de dünyadaki zaten kavşak noktasına da aynı zamanda insanlığın tek başına bir tür olarak yeryüzünün geri kalanını yıkıma sevk etmesinin getirdiği bir, kendisinin de kendi türünü de tabii ortada bulunan bir kavşak noktasından da gene Rio artı 20 adlı zirvede hiçbir sonuç alınamayacak metinlere ulaşılması üzerine, mesela Greenpeace, uluslararası Greenpeace'in artık bu enerji ve petrol vesaire şirketlerine düpedüz savaş haline geçildiğini net olarak ilan edilmesi ve toplu kitle hareketlerinden başka bir yol bırakmadıklarını söylüyorlardı. Yani insanlık canlılar alemini yok etmek, kendisini de yok etmenin eşiğine gelmiş durumda ve çok az zamanımız kaldığını söylüyor bilim dünyası. Böyle bir kavşak noktasındayız. Dolayısıyla ekolojik temelli de bir anayasa yapabilir miyiz? Bunu da biraz konuşalım demiştik. Şimdi esasında bir Fuat Keyman olarak bir yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yani kendimi görme içinde kozmopolit bir dünya vatandaşı olarak bu yeni anayasaya yaklaşmam da esasında ben biraz evvel senin söylemiş olduğun çevre sorunu bir, kadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddetin bitmesi ve kadının iş gücüne girmesi iki, eğitim ve gençlerin daha nitelikli olarak eğitilmeleri üç ve bu insani kalkınma, sürdürülebilir insani kalkınma dediğimiz alanda bu alanları vizyon yapan bir yeni anayasayı daha tercih ederdim. Çünkü esasında biliyoruz ki Kürt sorununu geçen hafta konuştuk. Kürt sorunu öyle veya böyle bitecek. Fakat bu biraz evvel söylemiş olduğum alanlardan çıkan sorunlar bitmeyecekler. Hatta Kürt sorununu bitmezse çok daha kötü yerlere götürebilirler. İkincisi, benim uluslararası ilişkiler olarak yaptığım çalışmalarda 2030'a dönük olarak çalışmalar, onu sen de çevre bağlamında yapıyorsun ki çevre bağlamında daha alarmist bir hava var. Ama yani 10 yıl, 15 yıl sonra Orta Doğu bugünkü önemini sahip olmayabilir. Bundan 5-10 yıl içinde Suriye diye konuşuyoruz, Irak diye konuşuyoruz. Bunlar çok daha farklı yerlere girebilir. Ama ben 2 hafta evvel Kıbrıs'taydım. Yani 45 dereceydi ve Kıbrıs tarihinin rekoruydu. Öyle mi? İstanbul'da da yaşadık. Yani bu çevre ve iklim değişikliği alanında olanlar, eğer biz böyle gidersek bitmeyecekler. O yüzden de yeni ve sivil anayasa dendiği zaman buradaki bence vizyonun bu büyük küresel meydan okumalar dediğimiz bu alanlarda Türkiye'yi daha iyi bir yere getirmek üzerine bir toplumsal mutabakatın olması lazım. Tabii ki Kürt sorununu tartışacağız. Tabii ki Alevi, diğer sorunları tartışacağız. Tabii ki başkanlık sistemine karşı demokrasiyi güçlendirme üzerine mutabakat arayacağız ama anayasalar bugünle ilgili yarınla ilgili değiller. Anayasalar daha uzun dönemli, o toplumu, o toplumsal mütabakatı geleceğe dönük olarak da iyi hazırlamalar olarak düşünmeli. Örneğin 1980 Anayasası'nı verelim. 1980 Anayasası, 82 Anayasası bir gün sonra meşruiyetini kaybetti. Ama bugün geldiğimiz noktada şöyle düşünelim, 1982 Anayasası daha iyi bir anayasaydı. 1982 Anayasası o kadar antidemokratik bir anayasa değildi. Daha böyle istikrarlı falan ama daha belki demokrasi sınırlayan ama bu kadar sınırlamayan bir anayasa. Bizim bugün yeni bir anayasaya ihtiyacımız olmayacak mıydı? Olacaktı. Niye? Çünkü Türkiye'nin ve dünyanın geldiği noktada artık o tür bir düşünceyle, o tür bir zihniyetle ne Türkiye'yi yönetmek, ne Türkiye'yi de bir toplumsal barışı sağlamak, ne de biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'yi bu küresel meydan okumalara karşı güçlendirmek, dünyayla birlikte olmasını daha güçlü sağlamak mümkün olmayacak. O yüzden zaten biz yeni anayasayı ikili yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum ve orada bir eksiklik var. Bir tarafta bu ciddi Kürt sorunu gibi, diğer kimliklerle ilgili sorunlar gibi, kadına karşı şiddet gibi, sivil toplumun gelişmesini engellemek gibi, başkanlık gibi, sistemi gibi tartışmalara bağlı olan sorunlara eğilecektik ama esasında çevreciler, Yeşil Parti bir eko anayasa önerisini getirdiler. Tartışıldı da ama yeterince tartışılmadı. Yeterince bu yeni anayasanın içine içselleştirilmedi, koyulmadı. Yani bu çevre koruması, insan doğa ilişkileri temelinde hakları ve özgürlükleri düşünmek. Yani bu alanda da esaslı vizyoner bir çalışma yapılması gerekiyordu. Ve ben Türkiye'nin yarının da iklim değişikliğini ve insan doğa ilişkilerinin bugün geldiği noktadaki o tahribata karşı mücadele etmeyi en ivedi sorunlardan biri görüyorum ve bu sorun öyle de bir sorun ki milliyetçilik, vatanseverlik, milli birlik bir bütünlüğümüz, ya yani bu kavramların hiçbirinin bir anlamı olmuyor çünkü bu sorunlar küresel sorunlar ve bu sorunlar küresel çözüm istiyorlar. Yani, evet, yani. Senden çok daha güçlü ülkeler bile oturdukları zaman her ne kadar o güçlü ülkeler bu sorunun bu hale gelmesinde birincil aktör konumunda oldular ama yani onlar bile oturduğu zaman yani o güç bile, o teknoloji bile, yani bu işte Rio'daki konferansta alınan kararların tam tersi olsa bile ne kadar büyük bir irade istendiği de ortaya çıkıyor. Çünkü hiçbir devlet bu alanda tek başına güçlü değil. Hiçbir devlet bu alanda kendisini koruyabilecek nitelikte değil. O yüzden de işte geçen programda söylemiş olduğumuz bu vicdan hukuk temelinde insan dediğimiz zaman, insan onuru dediğimiz zaman bunu geniş olarak çevreye ve canlıya açarak bir yeni vicdanı, yeni bir toplumsal uzlaşmayı sağlamamız gerekiyor. Bu burada bir tabii ki bu yeni anayasa sürecinin bence kadın ve kadına karşı şiddet, kadın erkek eşitliği ve gençlik temelindeki eksikliklerine bağlı olarak çok ciddi bir eksiklik taşıdığını düşünüyorum. Ama tabii burada şunu söylememiz de gerekiyor. Bu yeni anayasayı biz yapabilirsek o zaman çevre sorunlarını, ki burada mesela hemen altını çizeyim, burada artık böyle bir kuramsal ve siyasi geciktirme, erteleme gibi bir lüksümüz yok ama biliyoruz ki biz bu yılın sonuna kadar bu anayasada iyi bir yere gelmemiz gerekiyor. Eğer yeni bir anayasaya, sivil bir anayasaya sahip olabilirsek o zaman hakikaten bu Türkiye'nin gerçek, benim gerçek dediğim yani gerçek sorunlarına eğilme ihtimalimiz de ortaya çıkıyor. Ama sen tabii bu konularda benden çok daha derin uzun zamandır çalıştığın için belki sen de yani bu hem son dönemde kaçan fırsatlar ülkesi Türkiye demiştin ama esasında bu çevrede kaçan fırsatlar dünyası gibi de oluyor. Çünkü Kopenhag, sizler gitmiştiniz, ben sizlerden izliyordum ve hem de kendi çalışmalarımdan, ki benim iyi bildiğim Kanada'da mesela Kopenhag'da çok ciddi bir yenilgi ve insanı şaşırtan bir pozisyon almıştı. Asıl son olarak Durban'da, Kyoto'dan da çıkıp gittiğini açıklayamadı da bakan, çevre bakanı dönüşte atamadı. Yani o yüzden esasında yani dünyada Kopenhag, Dublin ve Rio'da ciddi bir fırsatları kaçıran bir dünya konumunda. O aynen, yüzden de yani bir kavşak noktasına geldiğimizin her bakımdan, yani Türkiye'de de senin söylediğin geçen programda kavşak noktası, dünyada da bence kavşak noktası. Birkaç şey söyleyeyim. Yani bir kere Kürt sorunu denmesine ben de kullanıyordum. Sık sık hepimiz kullanıyoruz. Leyla Hanım, Leyla Zan'a katiyen kabul etmiyor. Eşit vatandaşlık sorunundan bahsedelim diyor. Doğru. Kürt sorunu tabii yanlış bir anlayış getiriyor diyor. Aynı şekilde belki çevre lafını da, yani o çevre dendiği anda bir insan var merkezde ve onun çevresinde bir takım başka nebat, işte bitkiler, hayvanlar filan bulunması gibi. Yani ekoloji sorunu ve temel haklar sorunu üzerinde. Yani ekolojik bir yeni anayasada ekolojik hak anlayışının ekolojik anayasa konferansında da sonuç bildirgesinde de söylenmişti. Benim de asbelkader naçizane katıldım. Ve yani yeni anayasanın insan merkezli, antroposentrik değil ekoloji merkezli, bütünleşik bir hak anlayışını tercih eden ekolojik bir anayasa olması ve yani insanın işte çıkarları ve geleceği doğadan ayrı ve bağımsız bir varlıkmış gibi tanımlanmayıp insanı içinde var olduğu bütünün, doğanın, yer küre, yani toprak ananın aslında bir parçası olarak görüp yani insana saygı göstermesi, insan hakları temeli çevreyi de bir meta olarak görme, onu bir kaynak olarak sömürme, metallaştırma hakkını vermez. Bu benim de katıldığım bir geçen hafta şeyde Heybeliada'da yapılan ilginç bir iklim toplantısı vardı, sürdürülebilir gelişme ve iklim dengesiyle ilgili. Orada çok ilginç bir şey söylüyorlardı, söylediler. Yani dünyada hiçbir tarihte hiçbir zaman bu çevreyi kirletenlere ta orta çağdan bu yana işte hastalıklara falan yol açtığı için izin verilmedi aslında deniyor. Belli bir grubun dahi belli bir anlayışa varıldıktan sonra mesela diye işte orada toplantının yapıldığı şeyde otelde Bill McKibben bu örneği verdi konuşmacılardan. Şimdi bu otelde yemek yiyoruz toplantı sırasında, kahvaltı ediyoruz falan. Onların hepsini kaldırıp tabakları olduğu gibi bahçeye atsalar, denize dökseler falan bir süre sonra buna izin verilemeyeceği aşikar. Çünkü oteli de etrafı da fareler basacak falan diyor. Halbuki tarihte bu şirketlere işte bütün tarihin en kazançlı, para tarihinin gördüğü en yüksek gelirleri elde eden şirketlere atmosferi tamamen babalarının bahçesi gibi kullanma, kirletme ve bunun bedelini ödememe hakkı veriliyor. Bu böyle devam edemez diyor. İşte bunun için de anayasal sınırlamalar gerekiyor. Yani şeyin de bence yani çok uzun böyle şeylere ekolojik anayasa deyince bütün maddeleri tekrar uzun uzun deklarasyon, insan hakları bildirgesi gibi bir şey olmasına gerek yok. Ama benim görebildiğim kadarıyla doğanın, toprak ananın vazgeçilmez ve devredilmez hakları olduğunu ve bunlara zarar verenlerin de ister kurum ister kişi birey bazında olsun sorumluluk ve cezalandırılabilme durumu olması çünkü gerek. Haklar ve özgürlükler esasında biraz evvel senin söylemiş olduğun bu insan merkezli dediğimiz, yani insan etrafında başka insanlar var ve doğa var, onunla ilişkiye giriyor. O yüzden insanı korumamız gerekir mantığından çıkmamızı sağlıyor. Çünkü esasında herkesin hakları ve özgürlükleri var. O anlamda bence zaten 21. yüzyılın en önemli kavramı bu eşitlik kavramı olacak. Yani belki 1980'ler, 2000-2010'lar arasındaki dönem, bu 30 yılda farklılık kavramı çok önemli oldu. İşte biz bütün bu Kürt sorunundan tutun diğerlerine, çevreye kadar bu farklılık temelinde düşündük. Onun da tabii önemi vardı ama şu nokta, geldiğimiz noktada işte Kürt sorunu değil eşit vatandaşlık diyelim gibi de yani artık bizim bu biz yani doğayla eşit olmak istiyor muyuz? Yani eşit haklara ve o anlamda eşit sorumluluklara sahip olmak istiyor muyuz? Esasında bence haklar ve özgürlükler alanının çok önemli ortaya koymuş olduğu açılımlardan bir tanesi de bu tabii sorumluluk ve sorumluluk etiği de tartışılması gereken bir şey. Yani haklar ve özgürlükler aynı zamanda belli sorumlulukları da getirir. Fakat bu sorumluluklar senin doğaya karşı olan sorumluluğundur, senin diğerine karşı olan sorumluluğundur ve en ötesinde esasında senin kendine karşı olan sorumluluğundur. Yani burada bence bize üzerden, yani ya dinsel referanslarla yahut da bu Türkiye'deki gibi devlet merkezci bir güvenlik anlayışıyla bize empoze eden sorumluluklar, evet, yani öyle, devletimizi koruyalımdan ziyade bizim kendi ilişkilerimizden çıkartacağımız bir sorumluluk etiğine sahip olursak, ki o sorumluluk etiği ancak bu şekilde haklar ve özgürlükler dilinden çıkar. Ve o anlamda da bence hakikaten doğanın korunması bir sorumluluk etiği içinde olması gerekiyor. Ve sorumluluk etiği de altı boş değildir. Sorumluluk etiği de esasında bir hukuksallığı vardır. O yüzden de anayasa önemlidir. Yani tabii çok önemli ve demokrasinin de bir krizinden bahsediyoruz. Yani ekolojik ve ekonomik krizlerin yanı sıra bir demokrasi krizinden bahsediyoruz. Çünkü bir avuç özel çıkar. Evet. Bu bütün canlı varlıkların aleyhine, evet, kar yani %1 dediği binde bir, 1/10'unun özel çıkarı, evet, uğruna bütün başta, evet, yoksul kesimler ve ülkeler olmak üzere kademe kademe bütün canlılar, evet, ve insanlar da gümbürtüye gidiyor. Yani ama yani şu anda esasında bununla ilgili o kadar güçlü olmasa da bununla ilgili bilinç giderek artıyor. Yani bizim yani bunu artık itelememiz, bunun üzerinde, aynen, çalışmamız. İtelemek kelimesi çok önemli. Yani bastırmamız lazım. Tabii, şimdi tabii, çok ilginç bir şey söyledim. Bu eşitlik dedin. Eşitlik ve adalet tabii. Yani insanın temel şeyi işte bu Occupy Wall Street, evet, hareketleri Kanada'da gördük, Quebec'te ki bayağı ciddi öğrencilerle başlayıp halka yayılan hareketler falan. Şimdi ilginç olan bir şey, Yerkes diye bir araştırma merkezi var Amerika'da sanıyorum. Frans de Waal diye büyük bir primatolog maymunlar üzerinde. Onlarda bu eşitlik, empati, yani başkasını düşünme şeyi var mı diye araştırmalar yapıyorlar ve çok ilginç sonuçları. Bir son yeni seyrettiğim filmlerden biri, bir dinleyicimiz, evet, gönderdi bana, destekçimiz. Kapuçin diye küçük maymunlar var. Onlar üzerinde bir deney yapıyorlar. Ne kadar bize benziyor ya da bizde olmayan şeyler onlarda var mı diye. Maymunların en çok sevdiği şeylerden biri, iki maymunu ayırıyorlar, akraba filan ama yani kardeş değil, iki şeffaf kafese yan yana koyuyorlar ve ikisine de salatalık veriyorlar. Ben, araştırmacı diyor ki, bence salatalık sudan ibaret ama olsun, onlar seviyorlar, istediğin kadar ver, deneye razı oluyor diyor filan, veriyorlar, hiç sorun yok, yiyorlar, yenisini istiyorlar filan. Bir süre sonra yalnız şeyin yeri başkaymış, üzümün. O şekerli, evet, çok yüksek değere sahip. Bir tanesine gene salatalık veriyorlar. Öbürüne de üzüm veriyorlar. Bu görüyor tabii kendisine salatalık verilen. Tekrar bu devam edince hafif bir itiraz durumunda var ve bir taş veriyorlar ondan sonra salatalık verilene. Bu sefer ötekine gene üzüm veriyorlar. Taşı alıp araştırmacının kafasına atıyor. Ama çok ilginç bir olay var. Şeye atmıyor. Diğerini atmıyor. Diğerini atmıyor. İnsanlar normal olarak mesela Türk ve Kürt ya da Sünni Alevi diye birbirine girip birbirini kesmesi beklenirken Kapuçin o küçük küçücük beyinleriyle maymunlar. Araştırmacıya atıp diğerini atıyor. Evet, araştırmayı yapan kıza atıyor, evet, böyle. Hatta bir sonuç alamayınca tekrar verin, bir kez daha verince bir şeyi, salatalı, bu sefer taşı duvara da vuruyor. Acaba yeterince sert değil miydi diye deneyip bir daha atıyor. Yani son ve araştırmacı Frans de Waal diyor ki işte bunlar Occupy'cı maymunlar diyor. İsyan ediyor. Yani doğada da böyle bir adalet, evet, eşitlik ve etik var. Hayvanlar arasında da var. İnsanlara, evet, özgü bir şey, evet, değil. Bunu sağlamak zorundayız. Yani bugüne kadar şimdi çok önemli bir şey konuştuğumuzu düşünüyorum bütün bu şeyler. İşte Kürt hakları, Alevi hakları, kadına şiddetin uygulanması, erkek şiddeti, egemenliği altında perişan edilen bu Kürtaş tartışmaları filan. İşte başörtüsü, sivil topluma izin ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması. eğer bu şeyi temelini, ekoloji temelinde bir şey üzerinde mutabakata varamazsak, ne tartışılabilecek bir Kürt meselemiz olacak, Kürt hakları, ne Alevilerin haklarından, ne kadının aslında şiddet mi, kürtaj mı? Çünkü gezegen elden gidiyor olacak. Evet. Yani bunu, bu noktada. O yüzden bunu zapturapt altına almak. Bir de aslında bunlar, yani o maymunlardan öğreneceğimiz iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi çevre gibi çok önemli sorunlar. Bir de böyle bir Türkçe'de çok fazla kullanmıyoruz ama İngilizce'de kullanılan cutting across derler. Yani bütün bu sorunları yandan kesen, evet, ve içine ortak olan. Olan evet. Ve o yüzden de yani bir Türk'ün, bir Kürt'ün, bir kadının, bir erkeğin, bir Alevi'nin, bir gayrimüslimin, bir şuyun, bir bu. Yani bu herkesin esasında yaşamıyla ilgili, yarınıyla ilgili ortak sorunu. Zaten bizim bu eşit vatandaşlık, toplumsal uzlaşma dediğimiz zaman bizim artık Türkiye'de çok eksilmekte olan, işte o maymunlardan öğreneceğimiz ilk nokta, ortak dilimizin bize bunu yaptıranlara karşı mücadele olması gerekiyor. Yani bir Kürt'e yani sen niye böylesin demek, yani işte mesela geçen programda söylediğimiz, yani MHP'nin bu insan acılarına, o ailelerin yoksulluğuna, fakirliğine, orada ölen insan, yani ona bakması lazım. Oy aldığı yerdeki insanlar, yani o fakirler hep ölüyorlar bu şeyde. Yani hem askeri olarak hem PKK'lı olarak. İkincisi de bir de şunun altını çizmek lazım. Yani yine ikinci dersi o maymundan alacağımız, biz Engin Işın diye bir arkadaşımla Open Üniversitede belli bir dönemden beri onun fikridir. Ondan sonra beraber çalışmaya da başladık. Bir nevrotik vatandaşlık diye bir kavram var. Bu son yıllarda olan küreselleşme ve neoliberalizm, yani insanları bu çevre dahil olmak üzere beden, işte Kürt sorunu dediğimiz bizim, yani farklılıklarla sorunları bir nevrotikleştiriyor. Yani biz aciziz, bir şey yapamayız. O yüzden de sürekli endişeler ve korkular içinde yaşayan, içinde yapan. Yani böyle bir 11 Eylül ve korku toplumu ve içinde yaşayan, eyvah ben işte alışveriş merkezinde sokağa çıkmayayım, hemen terör olabilir. Eyvah ben yani yemek yemeyeyim, beni beğenmeyebilirler. Eyvah ben çevreyle ilgili endişelerim olsun, çünkü işte onunla ilgili filmlerde olduğu gibi yarın uyanıp birdenbire her taraf buzlu çağına. Yani böyle bir nörotik olma nın ecele faydası, yani dediği gibi hiç faydası yok. Yani. Esasında yani ikinci şeyimiz de bir mücadele etmektir. Fakat bu mücadele etmekte bizim bir ortak zemine ihtiyacımız var. Yani işte biraz evvel söylemiş olduğum sorumluluk etiği, yani bir dinsel referanstan ya da devlet güvenliği gibi devlet merkezci bir yerden gelmesi değil, bizim kendimizin üretmesi gerekiyor. O yüzden de esasında zaman biraz nevrotik olma, endişeli olma, korkma zamanı değil. Zaman esasında bir dönüştürme, bir yapıcı eleştiri yapma zamandır. O yüzden de işte bu programda biz bunu yapmaya çalıştık. Ama altını çizelim ki yani bu çevre esasında, iklim değişikliği, bunlar bizim gerçek sorunlarımız. Yani kadın erkek eşitliği, eğitimi çok daha iyi yere getirip çok daha nitelikli, yani Türkiye'yi insan kalkınması temelinde, yani genel şeyde sürdürebilir hale getirmek çok önemli. Ama yani bu büyüme saplantısıyla, evet. Cengiz Aktar'ın da o da benim beğendiğim bir yazıdır. Üst üste yazdı, ya da Pelin Cengiz de yazıyor Taraf Gazetesi'nde. Yani bu bütün kamu ihale yasası, işte kentsel dönüşüm yasası, 2B yasasıyla ve nükleer santral yasası, HES'ler için, hidroelektrik santraller için idari yapı, yani Türkiye'de HES ağından arta kalan bir akarsu kalmadı tespit ediliyor. Yürütmeyi durdurmaların artık ortadan, yani bu denge ve fren sisteminin kaldırılması, işte ÇED muafiyeti, mesela çevre etki değerlendirme muafiyeti şartının artık aranmaması, iş güvenliği, sendikalaşmama konularında çok büyük bir bu kalkınma, daha doğrusu işte adı kalkınma ama büyük dev hastalığı gibi büyüme saplantısıyla bir inşaat şeyiyle bütün diğer hakların yani ikinci plana atıldığı. AK Parti'ye şu çağrıyı yapmamız gerekiyor. Yani mesela geçen hafta ilginç bir haberlerden biri de bu ekonomik kriz sürecinde Türkiye hayatında ilk defa, tarihinde ilk defa IMF'ye 5 milyar dolarlık yardım yaptı. Yani borç alan ülkeden yardım yapan ülkeye geçti. Ama yani burada bu ekonomik büyüme ile sürdürülebilirliği birlikte düşünmezse Türkiye, Bunun işte 10 yıl sonrası da var. Yani AK Parti'ye o çağrıyı yapmak lazım. Yani dünya pratiği gösteriyor ki eğer siz demokraside eksik olursanız, kurumsallaşmada eksik olursanız ve sürdürülebilir insani kalkınmaya önem vermezseniz, yani bu dengesizlik ekonomik büyümeyle sürdürülebilir ekonomik insani kalkınma arasındaki endekslere baktığımız zaman gördüğümüz, o zaman yani alarmist olmaya... Değil mi? Biz şu alarmistlik değil bu. Yani bu büyüme saplantısının Cengiz Aktar'ın sözüyle söylersek, yani insan, doğa ve medeniyet üzerinde hakikaten benzersiz bir saldırı, tasallutu var. Mesela şeyi okuduğumuz zaman kentsel dönüşüm yasasını ben bütün arkadaşlara örnek veriyordum. Yani o kentsel dönüşüm yasası Türkiye'yi bir inşaat yığını haline getirebilir. Yani o yüzden de esasında Türkiye'nin bugün geldiği noktada bence eğer hakikaten yani biz IMF'ye 5 milyar lira yardım yapma konumundaysak, yani bunu demokrasiyle ve çevreyle bağladığımız zaman sürdürülebilir hale getirebiliriz. Yoksa bir moloz medeniyetine dönüşür. Evet, yani o hafriyatlardan. Ve sürdürülebilir çıkan, olmaz. Yani çünkü mümkün değil. Yani zaten bu gidişle iklim üzerinden 8 yıldan sonra geri döndürülemez noktaya ulaşacağımız oyunun yani sonu geliyor diyor yani Cem Sensin. Yani. Evet, evet. Ve bir de mesela benim çok öğrendiğim Daron Acemoğlu ekonomistlerden biri. Onun yeni bir kitabı var. Why Nations Fail diye. Niye uluslar çöker diye. Çok kalın bir kitap. Onu şimdi okuyorum ama orada işte hep sürekli olarak dünya pratiklerinden bu vizyoner kararlar ve kurumsallaşmanın önemini altını çiziyor. Yani esasında biz bugün bu çevreyi göremezsek, oralarda vizyon sahibi olamazsak ve o anlamda bir kurumsallaşmaya gitmezsek esasında şu anki bir gelecek bile olmayabilir. Evet, o yüzden yani o çünkü şey bütün dünya tarihini o şekilde okuyor. Ve bence yani zaten de çok tartışılacak bir kitap olacak. Daron Acemoğlu'nun kitabı. Bizim yani övünç kaynaklarımızdan birisi. Onu da konuşuruz. Ama yani şey, yani bu şey çok önemli. Yani Türkiye'yi bir inşaat ve moloz yığını haline getirmemek gerekiyor. Evet, ve onun için de ekolojinin çok sağlam bir şekilde garantiye alındığı bir anayasa için uğraşmak çok önemli. Ya, anayasa bu bağlamda da çok önemli. Yani bize bunu ciddi olarak tartışma olasılığını verecek. Evet, peki Tufat Geyman, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Anayasa, riskler ve seçenekler programlarımızın dizisini tamamladık ama bu konuları tartışmaya elbette. Tabii. Devam edeceğiz. Seni de sık sık burada görmek bize keyif verecek. Hoşça kalın.